Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana, Poliana, beso zo mina bana. Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana, uriau shira. Poliana, Poliana, hauni o subira. Poliana, Poliana, Poliana, uriau shira. Poliana, Poliana, hauni o subira. Poliana, Poliana, penso zo mira bana. Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana, Poliana, penso zo mira bana. Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana. پولیانا سریشت خوشکم که دلنیم دلخوشه بید نه بابا جان نه توانم از بخوشی بکم ببی تو بابا جان تکه ممرا بابا ممرا بابا جان ممرا تکه بدنیا بجمه با پولیانا پولیانا یمن برو یمن برو پولیانا بابا دکتور ماوی چی زور یک من نبینی و وانیه پولیانا دکتور شلطان خود دکتور شلطان وانیه بله با گوشت و اسقان و خویتی جوانا چن حزمه کربو بینم زورم پی خوش کهاتی بویرا منیش پولیانا پیم خوش بو سواز بو تو دکتور لخو ما باوکم بینی استا واحستکم اما تاوکری خوکم بله واحستکم تاوکری خوکم تو علی چی وانیا ها تقصب که بکسناکی دی پیم بله بله راستا خونیا خاتو پولی تیمو سینارد بشورم تا بو اوی بمبینید برو پولی چند دلم خوشه چند جوانه آش ببنه اولا بر خاطری من بردام هست مکر که تو قاچم چاکه گیته و دکتور شلطان تو قاچی برز بن دکتونه چاک کرده و وانیه بله اتوانی قاچی منیش چاک گیته و وای دکتور دپیم بله دی بله پولیانا هرچونک بپیویسته بوبشکنم بله دکتور باشا سپاس با تو نانسی ببورا دکتر شلطان براستی پیم بله پولیانا چک بیتا و دکتر میل پیوتم هرگیز چک نبیتا و ها؟ وابزانم تا استهی و من هی بچک بونوی چون که خوی حزه گد ها؟ براستا؟ راستا؟ پولیانا جالی کتر اروات؟ ها؟ اروات؟ زور باشا کواته با دکتور که بیت نه نه پیویسته نشترگریه چی باب کریه بایه پیویسته بچین با باستن بولای دکتور امز با نشترگریه که پیویستی به نشترگریه بلام لشی لوازه بهز نیه بو نشترگری، نه نخیر خات وارنگتون، ببی پشکین نکی پولیانا نخوشکی وقت چند نخوشی گواه که دکتر ایمز نشترگری بو کردونو سرکوتنی تیا به دستی ناو، بله کوات دوائی او اتوانی برواد، ها؟ اتوانید؟ پیم بله، ولا من براوا ببوره، ببوره که پیت علم سرکوتنی ام نشترگری لسطع صد نیه بلام تناند اگر لسطع پنجابید، پیویست دل من خوش بکد، بله، پیویست دل من خوش بید اما راست یکی ایتی، خاتون زور نخوش رجیانی پولیانا و بید جمو جول بید چون که زوری حز لجوله هر وقت فرشتیه که دلخوش وایه لگل تان دیم بو بوستن چون که اما ارکی سرشان موق دکتورکی حز اکم اماده بم لنشترگریکی دکتور ایمس وق قطابیک خاتوارمتون وابزانم استکاتی اویا کم هلا بکار بینین بو چاک بونوی بله استکاتی اتو که بکاری بینین منیج لگل تانیم خوم اماده بم لگل تانا خاتون چی چاگه بیتوا؟ بله، من زور دلخوشم، تیموسی جوانا، زور جوانا دایا، دکتر شلتون تویدی که قرچکانی پولیانا چاگه بیتوا؟ اما راسته دکتر شلتون وای دوتوا، اما راسته بله، براست ما، من خون جمله بو بله، من زور دلخوشم آی چه خوشه، ام حوالا زو خوشه، دلی پولیانا خاطو پولو خوش اکا، بنامالی هر رکتون خوش اکنین دست کوتوا، آی چه دلم خوشه بوی زور بخیره ای هاتوم ام حوالا خوشه تن پی بلم زور باشا، هر استا چم با جیمی علم، چون که زور چهار رو حوالا یا آو بلام جیمی لخوندن گیا استا که تی گرانوه ایتی پیویست منیش بگره موا، تی موسی باستا، جیمی زوری پی خوشه بید والله کی زو خوشه زورم پی خوشه اما 14 ساله من 4 روزی کیوام که خاطو پولی و دکتر شلتون به یکو ببین ما زور سپاس به پولیانا که کوی کردینه وا آفرین پولیانا زورم پی خوش بو زور زور ما 4 کرد چونا هسته کم ما خوبید لکل پوری پوری و دکتر شلتون آروم زور دلم خوشه باور نکم زورم پی خوشه پولیانا، تو نه چی بو گشت، بلکن بو نشترگری اک اروی، ازانید، اچین بو نشترگری نشترگری؟ بلام اتوانم جاری که در بروم، اگر نشترگریم کرد وانیا، اتوانم بروم، دی پیم بله عزیزکم، پولیانا، نشترگری اک اسان نیا دلت هیچ نگا بوره پولی، چون که دکتر شلتون اگه ایلیم ابه، منیش برگی ازارگان اگرم، بله، برگی اگرم پیویست زور بخوم، با آی به حزبم، دکتر شلتون آی پیویتم، بله، زور خوم لموتوا زور باشه، اگر وابی من دلنیا ابم که تیک پولیانا تندروسی باش بو کرسی چولاوکه آمده بو بریار درا بچم برو بوستن او خلکی جیمی پیویتمون لویزکه که چاواره نکرد با خواه حافظی کردنی پولیانا، نخوا اپاره موک نشترگری که سرکوتو بی هیوا دارم وک جاران بگره ایتو زو بولا من باشا دلی هیچ نکا، دکتر شلتون آگا دارم بید بله، او آگای لیم بید، تو شاکات لخو بید وکا بینم، تو سوری لچار کنواتا ها، ونیا؟ شلتون، هیوا دارم اما سرطایشی باش بید با تو پولی، زود باشا، هیوا دارم بلا من تنها دکتور یکم بانک راوم بو اوی اگه داری پولیانا بکم بله من تنها دکتوره آه عزیزه کم گرنگترین شد اوی که پولیانا خوشکانی بوب گره توا بله اوی گرنگترین شده راست شلتون من باورم به تو هیا تو کروشی باشی گره یالبا چاوریم کلیره حتا کریم نانسید که اگه داری با خم نبه خم چاو دیری کم باشا سور سپاس نانسی سپاس تکم خیره که عزیزه کم درنگ باب روین بله پوری پولی بسر چاو باشا خواه حافظ پولیانا پولیانا خواحافیز پولیانا بهز به پولیانا دکتر وارد و دیان نبی بجولی تو اما به پیچوانی قسکانی توه با چی؟ ها؟ پیم بله با چی؟ من لوشتانه تیه نکم پولیانا پشکرین و چاره سر کردن لدکتوریک با دکتوری خیتره گررد عزیزکم زور لدکتورکان لم کاته دا اخوینن لامریکا و همو ولاتانی جیان لپینا او کسانی که نخوشن یان بریندارن بوی روزانه جو من لرگچاری جور و جور دبید با چاره سر کردن لوانه رگچاری دکتور میل جیاواز به لگل دکتور وارد لنخوشکان یانده بله اما جیاواز یکی انا ابید یم جواب زانی اگه دار بین دکتور کان جیاوازن الکتری چه گشتم بو پیوست زویر نبید کاتک بیه چگ لرگه کان چاگ نبیتو لوانه دکتور که بیه ود لسرتا ده بهیز بی بو وی برگی چاره سرسازی که بگرید ته گشتید پولیانا اما راست یکی که پیوست بو پیتی بلم بله گورم استن چن شریک قربالخه استن چن شریک قربالخه بیست سر بهز بو ویچاری کی تر بتوانم بروم دلم سر بخیر ایلیا ده چو کبیر لزور شتکما بیر لروشتنه کما بو بچم بو باغچکان ام کاتو باش دکتور میس من نام پولیانا بله پولیانا ام کاتو باش لواس زور هلاک بید به هوی شمنده نفرگه وانیا نه خیر گورم چون که دکتر شلتون و پورم لگلابو دلم سور بخیره ایلیا حسب به هلاکی نکردو نه خیر سیره تو امه بم نلی بلا من امهوید امرو بشو بید پولیانا تیگشتید بلا دکتر ایمیز بسر چاو والا میشی باشا زور باشا استاب پرستر دلاتن پی اناسینم بلا دکتر ایمیز دیلا بناوبانگا بزردخانو دلخوشی من دیلام اول ادم دلخوش بکم سپاس خاتو دیلا که بگرا زورم پی خوش بو که عادی بو ایرا حزم اکر بت بینم زور چوانا منیش زور دلخوشم بناسینه زور زورم پی خوشه بله دکتر شلتون سپاس لراستی هم نخوشخانه هم خوشه وی دکتر ایمیزو خاتو دیلام زور خوشه وی زور سپاس یانکم زور باشا زور باشا تاقی کرنو کن تواو سرخوبه لسرخوبه مگری مگری بو ترسیش تینیا بکم لما یا چون که آزاری زوره اما چی تا بو آکی من بکم لما یا امیری تاقی کرنوی خوی نمتا باش کم ایک بوستا باشا آزاری نبو؟ بله آزاری هبو کاتی که درسی که دانید بلام آزار کارو چون کامل سرطه چاپونه ویا بایا بردوام دلخوش بم بله دلخوشه؟ بله دکتر وتیم تحقیق کردوانه گرنگن با چاک بونه لو باوره دام چاک بمو بای برگی اکرم وانیا دی قصب که قصی که پیبلا باویش باش بید لشترگریه کم من هرو همنیش من ترسم جیب که من گرم مردم محالا باورین پولیانا بوستا بلام ما ترسن امری چون که دکتوره که نشترگرید بوکا بوی چک بیدو باشتر وای حسب که که چک بیدو لو که تا دل خوش بید وانیا دل زور خوش بید با چک بوناواد خوش چک بیدو زانی بله قزکانی راستا تکه به حسب چی؟ لصابیست؟ نخیر اما زور کما خاتو پولی من باشم دکتور شلتون و تی لصاهشتا هیوان من هی بنشترگریه که بوی هاتین بو ایرا بو ایجاری که ترپتوانه برواد نا او زور کما نخیر دکتور ناتوانم ناکره نابی وابی خاتو پولی ببوره به هیواشی زور و بیرم لم کاره کردو توا نخیر خانمکم دکتور شلتون برپرسیار نیا چون که دلنیا دکم لصای هشتای نخوشکانم چاک بناو تیه گیت من دلنیا دکم او باشه اگر وای بو چی بتناک چکی من خاتو وارنگتون تناند اگر نخوشکان وگ یکیش بن چون که تمن به هزی جوری نخوشکا ماوی نخوشکا چند که هرکی تری جاوازیشن لنخوشکو بو نخوشکی تر هنده هن لصای سسر کوتو دبنو هنده گتریشن لصای صفر تیه گیشتی؟ لصدا صفر؟ بیاگومان بنز کردنکم مترسی داره لکاتی نشترگریشی وا گوره دا چون که با چند ساعته که تیگهشتین من آلوه زوره ترسم دکتور ما بستت اوه مترسی لسر جیانی هیا بله حولشی زوره دم ام مترسی دور بخمو بلان ببوره که علم زانستیکانی پزیشکی نگیشتو تا اوه جیانی نخوش بپارزید بطواوتی مترسیکانی نشترگریکا زور گرانه جگل اوه که رجی سرکوتین لسایه بیسته استابا وک خوب منته و دور لازاری نشترگره که لبروی تنها ام دور رگه من هیا یام بکرید یا نتوانین لگل دکتور سلطان بریار بده باشه خاتو پولی پولیانا دلنیایا که دوی نشترگره که چاک بیتوا باشه چون رازی بکم که نشترگره که نکات ها؟ نزانم چون رازی بکم نیکات نازم چی بکم ها رازی بکن چون بیگو من رازی نبمش یعنی نخم مرترسی و لپیناوی لصابیستا نخیر شتیوانا کم نبیرد شتیوانا کم نخیر بلام نخیر نتوانم ببی پولیانا بجیم نتوانم نتوانم ابم بقا قاچکانی پولیانا پل با کرسیکی و انیم بوکو ایوید ابم بقاچکانی هتا هتایا بله من خوم ابم بقاچکانی بوکو اروائی بم خاتو پولی، هست پیه کم، بلام لبیرد نچت اتوانیت یارمتی بدید، خزمتی بکید، باشه بیر لو کاتانه نکی توا که پولیانا بطن یابید؟ بیر نکی توا، وابزانم پیویست ریز لستی پولیانا بگرید، وانیا، امر راستی که ایتی، بله خاتو جم بلام، اگر هاتو بو همو ازهره و تی پریو، لصابی سرکوتنی بیه، چونی پیه بلام، ناتوانم اما بکم، ناتوانم، نخیر، ناتوانم شتیواب کم، ناتوانم جوی مداره، من پیلم. اتوانید؟ بله چون که من دکتور تایبت اکیم ارکی سر شان ما پیبلم بله جاری خواه حفیز اها با بله هم دکتور هسته کم گرچو گولم حزم اکر بیمت ابینم حزد لحاتنا ناو باقچه که اتیوی درباری نشترگری که قصب کهین؟ بله کی دست بیا کهین؟ پولیانا لراستی دا خاتو پولی ناوید نشترگری که بکرید بله اما راستی که ایتی بوچی اما معنی چیه؟ اما لبروی نشترگری که آسان نیه لوانه پولیانا لوانه بمرم تو بلای من بمرم عزیزکم پولیانا لواچه نشترگریکه لصد عصد سرکوتو نبید بله نشترگریکانی دکتور ایمز ترسناگ نین بلام دکتور ایمز الاد امجاره لوانه لصد ده سرکوتو بین بویا امش خاتو پولی رزامندی لسرک نیکین بله اما بریاری خاتونه امش راستی که ایتی نشترگر یکم کرلوانی بتوانم برموانی ها بله اما اگر سرکوتو بین چون که سرکوتن من لاوازه کوات لاوازه بویا باب چی نجورو چون که سرده بولیانا دکتر شلتون بدرجای نشترگر یکم لکل مامینی توا ها لکل مامینی توا بیگمان، بله آمادم. کوانت من آمادم، امید برم. بله، امید برم. هر چیک بیت نانت اگر لصاید دو بیت نقل صاید. امید ام نشتر کریب کم، چون که واقعم بردمم پیوتم. اگر بتوش تک که تو باورت پیبو کراست بیک، هر چند گرانیش بید، اما بوچونی واقعم دایکم بو. بله، امید ام نشتر کریب کم. نو باوریم دکتر شلتون که خواه آگادارم بین نامرم بولیانا بله نامرم بلکو جاری که تر قاچکانم چک بیتا بتوانم برو بپی خوام تکای حول با بوری بولی رازی بی بونشتر گریکم بولیانا من زور دل خوش بیم بله زور زور دلم خوش بیت رازی بیت پیلیت ها دپی بله عزیزکم بولیانا لراستی دا قسکانی پولیانا کارش گوری کرده سر دیلاو هروها پولی شلطانش زور سرسام بلال سوکو تکی پولیانا بو نشترگریکا روشی نشترگریکا حد عزیزکم تو باشید؟ بله برو پولی بیگو من چاری که تیر اروم با قاچکانم زور باشم پولیانا که اتلا هیچ نکه بختی که باش پولیانا سپاس بوره پولی Karina Rawanaka, سوزا پولیانا پولیارا بن سوزو میره بانا پولیانا پولیارا آوری کش منالانا پولیانا پولیارا بن سوزو میره بانا پولیانا پولیارا آوری کش منالانا